sommer meer kom sing hier by ons, so dit is maar 'n lekker opgewekte besigheid, baie dankie. Ons gaan lees vir oggend net twee, een gedeelte, drie verse, ek gaan uit die boodskap, dit lees, jy is welkom in die Bybel, dit na te slaan, 1 Korintiërs 13 vers 9 tot en met vers 11. Ons weet in elk geval nou nie alles nie, en wat ons vir julle van Godse wil vertel, is ook nie alles wat daar is om te weet nie. Daar sal een tyd kom, wanneer alles volmaak sal wees, soos God het bedoel het. Dan sal die dinge wat God net een tydjie wou gebruik het, nie meer nodig wees nie. Dit is eintlik maar so met een mens ook. En dan, ons ken nou in 1 Korintiërs 13 vers 11, in die traditionele vertaling die woorde, maar in die boodskap leidde dan as volg, toe ek klein was, het ek nie soos 'n groot mens gepraat nie, maar soos 'n kind. Ek het ook gehou van dinge waarvan kinders hou en graag daaroor gepraat. Ek kon ook nie verstaan waaroor die groot mense praat nie, want ek het deur die oë van 'n kind na dinge gekyk. Maar toe het ek groot geword en dit alles het verander. Die dinge wat vir my as kind so belangrik was, is nou nie meer vir my belangrik nie. Ons is nou nog eintlik maar in ons geestelike kinderskoene. Ons lees tot sover. Elkeen van ons wat ouer word, hulle, ek weet nou nie precies waar kom een mens nou so bykie starig aan, en waar sukkel jy nou meer om, ek het meer sin om gewig af te val, om vinniger fiks te word nie, ek onthou vir Charlie Stroon met een of ander fliek wat sy ingespeel het, moet sy het met Monster of een van die flieks, het moet sy baie kilo's af optel en sy het dit makkelijk afgevallen, ek het gelees, sy sê, om hier op ouderdom, sy is maar nog hier by 40, om weer die kilogramme af te val, op die ouderdom is nie so makkelijk nie. Ek onthou toe ek op Wellington gekom het, destijds, ek was predikant daar, toe ek by een familielid van my gekom het, was, ek gaan nou nie sy van sê nie, die oom is nou al intussen oorlede, maar ek is nou 60, hier is by die 60 rond, en die oom het die vreselijk geoefen nie, hy was 'n boer, en hy daar op Wellington kom aftree, en ek het onthou baie goed hoe hy vir my gesê, op 60 eindig jou lewe eintlik, daar sukkel het maar, en dit is halfkommerwekkend, as 'n man self daar kom in die oom, en sommige mense het gesê, ons weet, dis mos nie die waarheid, dit het te doen met hoe ons daarna kyk, sommige mense leef mos nou in totale ontkenning oor die ouderdom, ander is in sak en as, daar oor, ander gryp die ouderdom, hulle vat om en hulle oefen en hulle doen allerhande dinge om nog fiks en gesond en reg te leef. Maar die realiteit is, die ouderdom kan een man nie ontken nie. Dit is so, as ek nou deze dag op die dak klim, besef ek kan nou nie meer soveel optrek, lekker vir my optrek daar op die dak, soos wat die man het gedoen het 20, 30 jaar gelede nie. En een mens skeer makkeliker is, jy is nie meer so elastisch as jy bykie ouwe raak, jy kan nie meer so vinnig wegtrek, jy kan nie sommer so vinnig 20, 30 meter hardloop nie. En die van julle wat het ontken, kyk net 'n bykie daarna wat stadiger ouwer word. Well, that lasts a long. You gotta keep picking your feet up. What are you doing, Maggie? What are you doing? Don't do that! Oh, what the fuck? Maar okay, baie dankie, dis genoeg so, daai enetjie moet julle dan nog net kyk. Nee, wag, julle like, wys hom maar net gou nog. Dit is, die swemdeel moet 'n man hom wys. Ja, wag, hier gaat sy nou lekker spring. Hey, Grammy, go, Grammy, go! Buttcracker! nou so gaan ouderdom is, daar kom beperkings, maar die realiteit is ons raak nie almal dieselfde oud nie. Ek is nou nie 'n groot wynkenner, ek ken hom so 'n bietjie vleis, maar ek het 'n wynbottel of twee, ek het 'n tydjie hier is een wat my kinders op een of ander toe matriek was met rugby gekry het en hy laat dit nou verouder daar by ons in die huis in 'n regte atmosfeer, want ek dink dit is te gevaarlik dat dit by hulle verouder, dit word te gauw uitgedrink dan. En hier, ons was 'n tyd gelede by Zandvliet en hulle het ons kon selfie wyne daar botteleer en ons het gesê, ons gaan hom 'n bietjie laat verouder en op 'n spesiale plek gaan ons dit oor 'n paar jaar gaan ons dit drink. Maar wyn wat verouder moet op 'n spesiale koelplek wees en as het nie reg verouder nie, dan is het suur. Ek het hier 'n fotootjie, kan jy opsit van 'n advertensie van, ek weet nie of het op is nie, van 28 dag verouderde lekker stuk vleis wat 'n mens kan kry. Ek het hier 'n stukkie wild vleis wat ek hier in die karring melk het en ek laat lê hom daar. Maar ons weet almal as vleis of wyn of selfs kaas as al daardie dinge verkeerd verouder, wyn kan suur raak en ons het alself vleis wat verkeerd verouder het of wat ons nou lekker sag wou maak, het ons die gevolge gedra van goed wat dan op die uiteindelik oneetbaar is. En ek het nogal gedink oor vanoggend, oor hoe ons oud word, en hoe julle wat jonk is, wat nou dink, dis nou nie op julle van toepassing nie, op hoe julle gaan oud word. Want soveel kry, en ek dink, as jy 'n predikant is, moes nou met baie mense, jy kom met baie mense doen, maar ek dink ons is almal bewus daarvan, dat ons met mense te doen kry, en miskien is het ons self wat ouer word, maar dat wat in terme van volwassenheid, in terme van geestelike en emosionele ontwikkeling, hulle nie 'n duit ouer word nie, hulle raak ouer met die jare, hulle ontwikkel op allerhande terreine, hulle kry meer geld en het gaan beter met hulle, maar in terme van geestelike en emosionele volwassenheid is daar geen groei wat plaasvind nie. In die Lewende vertaling in 1 Korintiërs 13 vers 11 staan daar, toe ek 'n kind was, het ek dinge gesê soos 'n kind dit sê, ek het gedink soos 'n kind en ek het oor die lewe gepraat soos 'n kind, maar toe ek 'n groot mens geword het, het ek die dinge van 'n kind gelos. En aan die boodskap die deel wat ons gelees het, die tweede deel, maar toe ek groot geword en alles het verander. Die dinge wat vir my as 'n kind so belangrik was, is nou nie meer belangrik nie. Ons is nou nog maar eintlik gees in ons geestelike kinderskoene. Hoe raak 'n mens emosioneel en geestelik volwasse? Ek het gereken 'n mens kan oor geestelike volwassenheid praat. En geestelike volwassenheid het hoofsaaklik te doen met die wyse waarop ek 'n volwasse word in Jesus Christus, in my geloofslewe. En aan die ander kant, emosionele volwassenheid, en jy het al baie daaroor gelees miskien, het te doen met selfwaarde en selfdissipline, hoe ek oor myself voel, en dan volwassenheid teenoor ander mense ook, hoe ek teenoor ander mense optree. En ek het 'n bietjie rondgelees en gekyk en gesê, maar ek wil graag vanoggend baie kort in 11 punte, dis 'n 11 punt preek, geestelike en emosionele volwassenheid sommer so saamflans, as ek het so kan stel. En met die gebed, en dan doen ek het vir myself en ook vir elkeen van julle, dat iets van die rypheid, die smaaklikheid van volwasse word, volwasse word in die Here, maar ook emosioneel, in jouself, maar ook wat jou verhouding met die Here betref en met ander mense, dat daar groei, rypheid, geurigheid, ontwikkeling sal wees. Want dit het nie met ouderdom te doen nie. Jy kry ouer mense wat emosioneel totaal onvolwasse is, en jonger mense wat andersom baie volwasse is. In die eerste plek, besef, jy is na die beeld van God geskape en is besonders en spesiaal. Geestelike en emosionele volwassenheid begin daarby, dat ons dit altyd sal onthou, want ons vergeet dit. Alles begin by die Here. Dis hoekom ons hier by mekaar is, en dit is wat ons vir mekaar sê, en wat van die begin van Genesis 1 staan, Godse gees is in elkeen van ons geblaas. Ons is na sy beeld geskep. Hy het ons gekies, elkeen van ons is spesiaal. Jesaja 43 vers 1 in die boodskap staan daar. Die Here het jou gemaak, Jakob. Hy het jou volk gemaak, Israel. Hy sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek red jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Ons mag nooit vergeet, en dit begin daar, 'n goeie selfbeeld, dit wat ons in God het, dat ek aan die Here behoort, dat ek 'n unieke skepping van God is, dat hy my spesiaal gemaak het soos ek is, ook op die ouderdom waar ek nou is. Om te weet, die lewe hier is nou belangrik, maar dit het ook ewigheidswaarde. Dat ons in staat sal wees en voortdurend sal onthou, dis punt 1 se einde, dat ek met die oë van God na myself sal kyk. Onthou, jy is kosbaar en spesiaal en 'n unieke skepping. Daar is niemand anders soos jy nie. Daar is niemand anders soos jy nie. In die tweede plek, leef met dankbaarheid en met vreugde. Leef met dankbaarheid oor die gewone goed. Dit is om emosioneel ook volwasse te wees. Die klein dingetjies. Die saligsprekinge van Matteus sê gelukkig is hulle. Geseend, dit beteken geseend en begenadig. Leer met oë kyk dit wat die Here vir jou gee en dit wat jy ontvang. Probeer dit ontdek. Probeer dit raak sien. Dit wat die Here onverwags vir jou gee. Probeer die dinge raak sien wat die Here uit vrye guns vir jou gee. Wees dankbaar daaroor. Moenie altyd opkyk met na hulle wat meer het, wat ouliker as jy is nie. Maar kyk af, kyk onder toe na die massas en soveel mense wat minder geseend is jy. Leef met dankbaarheid en met vreugde. By elke punt sal ons mos nou baie langer kan stil staan. In die derde plek, leer om te vergewe, vergifnis. Ek het hier geskryf, die vermoë om jouself vir God en ander mense te vergewe. Min mense gaan deur die lewe en hulle kry nie seer nie. Hulle voel nie, hulle kry 'n slegte deel van God, van die Here soms nie. Hoekom het die Here dit nou aan my gedoen? Min mense gaan die lewe waar iemand anders hom of haar nie seer gemaak of te na gekom het nie. Dale Carnegie het eintlik gesê, when we hate people, maar ek het nou gedink dis van daarvan op van toepassing. When we do not forgive people, we give them power over us. Power over our sleep, our appetites, our blood pressure, our health and our happiness. Our unforgiveness does not hurt them at all. Ons onvergewingsgesindheid benadeel ons net. Sit dit neer. Sit dit vanoggend neer. Matteus 5 vers 23 sê, as jy jou gawe na die altaar toe bring, as jy hier kom vanoggend om die Here te dien, en het val jou by dat jou broer iets teen jou het, gaan terug na jou broer. Nie jy teen iets vir jou broer nie. Maar gaan jy en maak het reg met jou broer en bring dan jou gawe na die altaar. Die derde plek, vergifnis, die vermoë dat ons kan vergewe. In die vierde plek, swaar kry en terugsla is 'n realiteit. Mature, om goed oud te word, om goed ryp te word, het te doen daarmee dat ons weet, swaar kry en moeilikheid is deel van ons lewe. Ons kan dit nie altyd net goed hê nie. Romeine 5 vers 3 sê, dis egter nie al nie. Ons verheug ons in die swaar kry, want swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het in sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Dis belangrik dat ons moet onthou om emosioneel en geestelik volwasse en gelukkig te wees, om goed ryp te word. Ons sal vashou daaraan dat ons nie in opstand kom teen ons swaar, in die seer, in die pyn, in die moeilikheid wat in die lewe kom nie. Ogman Dino het mooi gesê, I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars. Mag ons dit in daardie tyd ondervind. In die vyfde plek, aanvaar dat die lewe onregverdig is. En die lewe nie gelyke kaarte uitgedeel word nie. Ander mense het meer as ons. Bill Gates het mooi gesê in 'n toespraak wat hy gehou het voor die skool by een of ander graduation wat van sy skool, en het hy vir die leerlinge 11 lewensreëls gegee, en die eerste reël wat hy vir hulle gegee het, het hy gesê life is not fair, accept it, aanvaar dit. Die lewe is nie regverdig nie. Sommige, dis die realiteit, het minder en ander het meer. Sommige word gebore wit en bruin en swart, en ons aan 'n klomp goed kan ons, daaraan kan ons niks doen nie. Ons is hier in Suid-Afrika gebore, ons is nie in China of in Amerika of Engeland gebore nie. Kom ons aanvaar dit. As ek reken, ek word onregverdig behandel. Die lewe is nie regverdig. In die sesde plek, Bram is nou nie vanoggend hier nie, maar hy het dit vir my so tyd gelede gesê, moontlik het hy dit al hier genoem. En dis rule number 6. En Benjamin Zander, hy is dirigent van die Boston Philharmoniese Orkees, hy hou motiveringstoesprake, ook na aanleiding van die muziek as dirigent wat hy het. En die rule number 6, vertel hy na aanleiding van 'n gebeure waar twee eerste ministers sit in baie ernstige gesprekke. Hulle is by een se kantoor, en een van sy mense van die eerste minister wat nou die gas is, iemand kom hardloop in daar, en die ou is verskriklik ontsteld en moeilik oor iets wat gebeur het. En die eerste minister sê vir hom, remember rule number 6. Ja, en daar kalmeer die ou en hy stap uit. En so tydjie daarna gebeur het weer, en dan kom 'n ambtenaar in, en die eerste minister sê vir hom, sir, remember rule number 6. En is asof die persoon kalmeer, en hy, die ander eerste minister vra vir hom, luister, wat gaan hier aan? Wat is rule number 6? En hy sê vir hom daar, dis nou in Afrikaans hier, moenie jouself op die situasie te ernstig opneem nie. Hy sê, dis wonderlik, dat die ding hier so by julle werk, ek verstaan dit, moenie die situasie ernstig opneem nie, maar help my, wat is nou rule number 1, en number 2, en number 3, en die preek gaan langer word, 4 en 5, ek verduidelik dit gou vir my, hy sê, daar is nie rule number 1 to 5 nie. Rule nummer 6, moenie vir jouself of die situasie, moenie die lewe te ernstig opneem nie. Moenie 'n groot ding dramas van goed maak nie. In die sewende plek, emosionele en geestelike volwassenheid het te doen daarmee dat ons 'n lewenstyl, en dis 'n mooi woord vir my, van contemplation, want gebed is self 'n bietjie anders. 'n Lewenstyl van contemplasie het ons predikante was die week by mekaar en Waai is nou voorsitter van ons predikante kring en ons praat oor ons gemeente roepinge of die waardes nader aan God, nader aan mekaar in 'n verskil in die wêreld en Waai vra toe vir ons wat verstaan ons onder wat beteken nader aan God vir ons? Ons het gesing ook en vir elkeen mag het, ons moet nou iets spesifiek unieks beteken. Maar wat beteken nader aan God? Een lewe van contemplation is nie in van gebed, is nie 'n klomp ek bid nou vir 10 of 20 minute op 'n dag en of ek woon nou die gebedsbijeenkoms by of selfs ek kom kerk toe nie. Is dit nou nader aan God? Wat is nader aan God? En toe het, ek dink Marius gesê, nader aan God beteken eerste dat ons onthou dat God naby aan ons is. 'n bewussyn, 'n lewenshouding en 'n lewensstyl van om te weet dat die Here by my is, dat ek met hom kan wandel en dat ek met hom kan loop. 'n ingesteldheid, 'n onthoue, voortdurende onthou daarvan, dat ek kan stil wees voor die Here en dat ek bewustelik kan leef, dat ek kan weet dat hy met my praat en met my besig is en by my is. Maar daar moet 'n opregte bereidheid by my wees om in 'n verhouding met hom te leef. Dit gebeur nie van self nie. 'n Lewe van kontemplasie of van 'n lewe van gebed is nie om te bid nie. Maar is 'n manier wat ek sê, ek het lewensgewoontes wat maak dat ek nader aan die Here leef. Ek lees die Bybel. Ek lees Christelike tydskrifte of boeke wat my meer laat verstaan wat is dit om in 'n verhouding met God te leef. Ek raak stil op tye en ek sit een kant en ek laat toe dat die Here in my lewe kom. Ek het deel aan lof en ek sê vir die Here, U is groter as ek. Ek het 'n tyd gelede hier in die 40 dae het 'n groep wat ek deel is van het ons gevas of ons onthou van sekere goed. Ek vas soms om iets meer van om meer bewussyn van die Here te kry. 'n Lewensstyl van geloofsgewoontes waar ek in oefening kom. Ons kom in oefening met baie ander goed. Maar geestelike volwassenheid en emosionele volwassenheid het 'n lewe van kontemplasie, 'n lewensstyl waar iets van die Here in my lewe gestalte kry. Ek dink is in die 8ste plek. Volwasse mense wat ryp word, hou aan leer en verander. Ek dink is Karel Barth wat gesê het dat 'n rivier wat na 'n waterval toe loop, nie vries nie, maar juis vinniger loop. Tolstoy sê hy het op 76 leer fietsry. Die Franse skilder Renoir was gedeeltelik verlam, maar het geskilder tot op 78 ten spyte van sy verlamming. Hulle sê Michelangelo het op 90 nog die dak van die Sistijnse kapel geverf of geskilder. Ons het baie om te leer. Dit is wonderlik as iemand in 'n ouer jaar is en hulle leer WhatsApp en hulle leer Instagram en hulle is op Facebook. Julle moet net nie vir my nou bevriend nie, maar wonderlike goed wat ouer mense kan leer. Ons gaan skool toe op 'n stadium van ons lewe, daar's mense wat in ons lewe inbou. Baie keer gaan mense na skoolse opleiding, hulle kry 'n bietjie opleiding in die werk en dan hou dit eintlik op. Kom ons doen moeite om volwasse te wees, om ryp te word, om voortdurend te leer, om voortdurend te verander. Ons mag nooit ophou leer. Jakobus 1 vers 4 daar staan: "Julle moet die Here toelaat om julle deur hierdie dinge te leer wat dit beteken om altyd net op hom te vertrou, kom wat wil. So sal julle geestelike groot mense word wat weet hoe om in elke situasie reg op te tree." Dit is verskriklik as iemand op 60 of 70 sê, nee, maar ek is nou maar, kom ek sê, ek is nou maar versagies, en ons versagies is nou maar so. Ons verander nie eintlik nie. Ons verloor maar ons humeure vinnig. Ons moet toelaat om te leer en te verander, ten spyte van ons ouderdom. Leef met oop hande in die 9de plek. 'N volwasse mens is iemand wat nie net alles vir hom toeëien nie. Deel jou geld of jou tyd of jou gawes of jou talente. Professor Brink wat op Stellenbosch rektor was, hy het so mooi gesê oor mense wat aftree. Hy sê as jy aftree, moet jy nie sommer net aftree en dan nou soort van niks doen nie. En hy stel voor, hy sê tree af in 'n 1 of 2 dae aan die einde van die week blas jy by en jy het elke naweek 'n lang naweek. En dan 'n dag of 2 sorg dat jy ietsie het nog om te doen, 'n klein werkie wat jy het. En dan 'n dag of 2 gee van jou tyd vir dienswerk. Kom ons lewe met oop hande, nie net wat ons goed en ons geld betref nie, maar ook wat ons tyd en ons dienswerk betref. In die 10de plek, aanvaar dat mense anders is en van jou verskil. Ons leef in 'n land waar ons verskillende mense het. Maar is tragies as jy by ouer mense kom en hulle kan dit net nie aanvaar nie. Dis emosioneel so totaal onvolwasse om te weet, mense is anders as ek. Daar is mans wat daarvan hou om goed in hulle ore te sit. Daar is mense wat hou daarvan om hulle op allerlei maniere te beplak. En lyk of hulle, soos iemand nou die dag vir my sê, of 'n koerant hulle, oor 'n koerant lorry oor hulle gery het. Die realiteit is, ons kulture verskil, ons mense verskil, mense se voorkeure verskil. Kom ons rypheid het te doen daarmee, dat ons aanvaar mense verskil van ons. En dat ons daarvoor ruimte laat. Om ophou te kla oor die vervloë dae en hoe dit was. En ek het nou aanvanklik hierdie preek geskryf voor gistermiddag om te kla hoe die Springbokke nou nog gewen het, maar hy stukkie pas nou nie meer. Hulle het nou gewen. En dan in die laaste plek. Geestelike en emosionele volwassenheid het daarmee te doen dat ons leef met geloof en met vertroue dat God sal versorg, dat hy sorg en voorsien. Volwassenheid het te doen met om te weet, al loop alle dinge nie altyd reg nie. Gedeelte waarvoor ek verskriklik lief is, is Psalm 121, en julle ken het. Geloof, want het praat van geloof en vertroue. 'N pelgrimslied, ek kyk op na die berge, waarvan dan sal daar hulp vir my kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevare. Jou lewe sal hy beskerm. As ons aan die einde van die diens saam, as luister na, doen slegs u wil leer en die lied soort van bevestig. Kom ons vra vir die Here, oud en jonk, dat hy ons nog ryper, nog meer smaaklik, nog meer sagt, nog meer aantreklik sal maak en dat ons op die wyse voortdurend kan verander met die ouderdom. Amen. Here, dankie dat U ons vernuwe en verander, dat U ons gemaak het. En ons loof U vir hulle wat vir ons voorleef, hulle aan wie ons kon afsmeer. Dankie vir ouers, dankie vir oupas en oumas wat inbou in hulle kinders en hulle kleinkinders se lewe. Dankie vir die voorreg wat ons ook het, elkeen van ons het, oud en jonk, om te kan inbou in ander mense se lewe. En help ons om ryp volwasse heel voor u te word en dat ander mense dit in ons sal beleef. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here met die offergawe te dien.